देख लिया मैं कितना कितना मैं टेस्ट करता बार बार को बताया टेस्ट लेते रहे ना मैंने कहा बाबा को बताया कि वो दीपा है टाइम دماغ کو سیدھا آواز لیا جی باقی پہ کھانا دے دادیا نے سار گئی گرم نحمد و نصلی علی رسول الکریم دین کی بات کو بیان کرنے کی دو ترتیبیں ہیں جی. ایک ترتیب یہ ہے کہ آدمی معلومات آدمی کو حاصل ہوں اور ان معلومات کو آدمی بیان کر رہا ہوں, اور ایک ترتیب یہ ہے کہ جو معلومات ہے ان کی حقیقت بھی آدمی کو حاصل ہو اور پھر بیان کر رہا ہوں. آپ جو صحبت اور تاثیر کہتے ہیں یہ دوسری ترتیب والے بیان کو کہتے ہیں, جو آدمی اس چیز کو بیان کر رہا ہو اس کو خود حاصل ہو. جاوید صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کا اپنا کانسیپٹ کلیئر ہو تو دوسرے کا بھی کلیئر کر سکتا ہے. ہاں جی, جب خود اس کو وضاحت حاصل ہو, خود وضاحت حاصل نہ ہو تو خود بھی پریشان ہے دوسرے کو بھی پریشان کر دیتا ہے. ہاں جی, تو آپ کنسپٹ کس کو کہتے ہیں؟ کنسپٹ کہتے ہیں جو پڑھ رہا ہے اس کو حاصل ہے, اس کو سمجھ رہا ہے, اس کو حاصل ہے. ہاں جی, تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ ان کو اس کا حال حقیقت حاصل ہوتی ہے. بعض اوقات اس کا ظاہر علم ان کو حاصل نہیں ہو رہا کہ ان کو اس کا صرف نہ ہوا سارا آ رہا ہو ان کو, اس آیت حدیث کا ترجمہ تفسیر بیان کر سکتے ہو نہیں ہوتا. دیکھو, اس میں جو اللہ چاہتا ہے کہ وہ بات میں پیدا ہوا ہوتا ہے. ہمارے یہ بزرگ ہیں حافظ فضل مالک صاحب شاکر سنگن کا مدرسہ ہے, انہوں نے کتاب انوار تصور لکھی تو مجھ سے کہا کہ اس پر تقریر لکھیں. تو تقریر میں نے یہی بات لکھی تھی کہ مدارس میں صرف نہ ہوا اور جار مجرور صلہ موصول فاعل مفعول کی اصطلاحات یہ کر کے الفاظ کے معنی متعین کر کے دیتے ہیں, الفاظ کے معنی متعین کر کے دیتے ہیں. یہ ضروری ہے, ضروری چیز ہے, ماشاءاللہ بہت ضروری چیز ہے. اور تصوف کے ہاں ان آیات اور حدیث کا قلب نفس روح عقل چار جگہ پر کیا ٹکراؤ آ رہا ہے, یہ جو مضامین قرآن حدیث میں بیان ہوئے ان کا قلب نفس عقل روح پر کیا اثر آ رہا ہے, انٹریکشن آج ان کا انٹریکشن قلب نفس عقل روح کے ساتھ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا نتائج حاصل ہونے چاہیے. تو یہ پورا ایک علم ہے, الگ بات ہے کہ پہلی ترتیب میں بیان کرنے والے ہم لوگ جو ہیں جو معلومات کو بیان کرتے ہیں, یہ اگر بیان کرتے ہوئے نیت کریں کہ اس کو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کی حقیقت اللہ مجھے دے دے, اس کے عمل کی توفیق اللہ مجھے دے دے, پھر کوئی فائدہ ہو جاتا ہے, فائدہ ان کو بھی ہو جاتا ہے. جب سیکھنے کی نیت کر لیں اور یہ نیت کر لیں کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں اس کی حقیقت اس کا عمل یہ مجھے بھی اثر ہے. اب بیان میں نیتیں ہیں نا, اپنی شخصیت سے لوگوں کو متاثر کرنا, اپنی ادبی کمالات سے متاثر کرنا, ہاں جی اپنے علوم سے متاثر کرنا, تو یہ جو ہے کہ آئے تھا کونو عبادل لی, کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو یہ نہیں کہتے کونو عبادل لی ہمارے بندے ہو جاؤ, کہتے کونو ربانیین, کونو ربانیین. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بولنے والے حضرات جن کی نیت جوش و خروش تقریر کا مظاہرہ کرنا ہو, اللہ میں سے محفوظ فرمائے, اپنے علوم کا دبدبہ قائم کرنا ہو, اور جو ہے تو اپنے کمالات کے اظہار ہو اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا ہو, تو ہم تو بڑے گرگ ہوتے ہیں, ہم یہ دین کا کام کرنے والے لوگ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کتنا متاثر ہو رہا ہے. اس نے ہمارا ایک دوست بیمار تھا, اس کی عادت کے لیے ہم جانا کر رہے ہیں, تو ہمارا ایک مذاقی ساتھی ہے, وہ کہتے ہیں آؤ عادت تو ضرور کر لو پکار دی جی دے پینشن جی فنڈ آر سے حاصل کر دیا جی, کہ گریجویٹی جی فنڈ پینشن وغیرہ سے حاصل کیا جی, ایچ پی صاحب کے شکرانے کا بڑا اچھا موقع ہے. تو ایسے ہمارا مذاقی ساتھی ہے ڈاکٹر سیار صاحب کہتے ہیں بجے خم ہو کہتے ہیں عادت بلا جی شیلا کی عادت دی, صاحب تو بڑے استاد لوگ ہوتے ہیں جی, ساری باتوں کو دیکھ دیکھ کر چل رہے ہوتے ہیں. سچ بات ہے ان ترتیبوں پر بہت ہی گھٹیا سودا ہے. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا, ہماری آیتوں کے بندے کم معاوضے کا سودا نہ کرو, اس کو تو رضا الہی کی دکان پر دو تاکہ مہا فوائد وہاں سے نکلیں جن کا پر حد و شمار ہی نہ. رابعہ بصیرہ رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان آ گئے, 10 مہمان, انہوں نے خدمت گار والی عورت سے کہا کہ گھر پر کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ایک روٹی ہے. تمہاری طرح مہمان ہے, کہا چلو شکر ہے 10 ٹکڑے ہو گئے, ایک ٹکڑا تو مل جائے گا, ایک ایک ٹکڑا مل جائے گا. اتنے میں ایک سائل نے سوال کیا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دیا, میں خادم سے کہا روٹی اس کو دے دو, روٹی اٹھا کر اس کو دے دو, اس کو دے دی. تو مہمان ہماری طرح انہوں نے کہا یا اللہ کہ ایک ٹکڑا آنے کی امید تھی تو بھی نہ رہی, ایک روٹی تھی وہ بھی دے دی, اب کیا کریں گے. اتنے میں ایک آدمی آیا, اس نے کہا جی فلاں نے آپ کے لیے 9 روٹیاں بھیجی ہیں. انہوں نے کہا جائیں ہماری نہیں, میری نہیں, 9 روٹیاں میرے لیے نہیں بھیجی. آج بھی شرمندہ ہوا, اس نے کہا جی بس معاف کریں, روٹیاں 10 ہی بھیجی تھی میں نے ایک اپنے لیے رکھی. انہوں نے کہا 10 روٹیاں ہماری یہ دے دیں. تو انہوں نے مہمانوں سے کہا کہ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نقد سودا کیا کہ اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ صدقے پر مالی صدقے پر 10 دنیا 70 دراصل, جانی پر جو ہے تو بس 10 گنا سواب. ذکر نماز نوافل تلاوت اس کا 10 گنا سواب, لیکن مالی عبادت کا 10 گنا دنیا میں 70 گنا آخرت میں. مالی عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قدر فرمائی. ہم کیسے دوسرے انسانوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے, اللہ کی مخلوق کی ضرورت پوری ہوتی ہے. تو اس میں ہر مہمان ہر ایک آدمی کو ایک ایک روٹی ملی. تو ہم عمل کر جائے تو بڑی دکان پر جو دربار الہی کی بڑی دکان ہے اس پر کیوں نہ بیٹھے جی؟ ہم جو ہے بہت گھٹیا سودے پر دنیا کے لیے دے دیتے ہیں. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا, تو ہماری آیتوں کو بہت گھٹیا عوض کے بدلے نہ دو. دم کرنا جائز ہے, افضل نہیں ہے. کیوں آیات مبارکہ جو پڑھی گئی تھی اتنے عظیم اجر و ثواب کے لیے, اس کو ہم نے آدمی کی شفا کے بدلے میں دے دی. آپ جماعت سے بڑا حیران ہے. ہو سکتا ہے کہ بلا معاوضہ دم کرنے والے کو خدمت خلق کا ثواب ملتا ہو اور پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہو, یہ ذرا مسئلہ مشکل ہے. پھر تو اس کسی سمجھدار آدمی سے پوچھے نا سر کہ جو ایک اس پر دم پر معاوضہ لینا جائز ہے. تب ایک رام ایک علاقے سے گزر رہے تھے لوگوں نے, ان کے کھانے کا کھانا نہیں دیا, کسی کو آدمی کو شام کے پیچھے نے کاٹا, انہوں نے دم کیا, اس کو شفا ہو گئی, تو انہوں نے بکریاں دی ان کو ٹکرانے میں, تو انہوں نے لی. اس کے بعد اللہ نے روزی کا بندوبست کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کارگزاری سنائی تو آپ نے اس کو جائز قرار دیا. ویسے معاوضہ جائز ہے, کوئی آدمی ضرورت مند ہو اور اس کا یہی پیشہ ہو, اب ایک آدمی بیٹھ گیا دم نہ دم کرنے کے لیے تو کیا کھائے گا؟ تو اس میں اس طرح ہے, اس کے لیے جائز ہے. لیکن جو آدمی آسودہ ہو تو اس کے لیے یہ کہ معاوضہ نہ لے. مثلاً آپ کوئی نیک عمل کریں, اس کا معاوضہ لے لیں, اس معاوضے کو آپ خیرات کریں, تو آپ اس درجے کو نہ پہنچے جس درجے کو اس کو بغیر معاوضہ کے کرنے پر پہنچتے تھے. اس آدمی کو قرآن مجید پڑھایا اور اس کا آپ نے معاوضہ لے لیا, جائز سب آپ کے تھی, لیکن واجب الصواب اس میں ملنا تھا. اگر معاوضہ نہیں لیتے تو واجب الصواب لیتے تو بہت اور جاتا. اور ایسے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ ایسا پالتا ہے, ان کو ایسے غیب سے روزی دیتا ہے تو لوگوں کو وہ مگمان نہیں ہے. مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے, قرآن مجید کا ترجمہ انہوں نے کیا, شائع کیا, تو انہوں نے کہا بفضل تعالیٰ لاہور کا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے شائع کرنے کے لیے اس نے مجھے پیسے دیے. کہتے میں بیٹھا ہوا تھا, ایک اجنبی آدمی اندر آیا داخل ہوا, اس سے پیسے جشن رکھی, انہوں نے کہا یہ آپ کے ترجمہ قرآن کے اشاعت کے لیے پیسے ہیں. یہ عجیب آدمی گزرے ہیں, فرماتے تھے کہ میں نکاح کا معاوضہ نہیں لیا کرتا تھا, بلکہ سارے کے جتنا دین کا کام کہتے میں کرتا تھا اس کا معاوضہ نہیں لیتا, تقریر کروں, بیان کروں, درس دوں, یا جو ہے تو یہ نکاح پڑھوں. کہتے ایک دفعہ ایک آدمی آیا مجھے نکاح پڑھنے کے لیے لے گیا, جیسے حال میں آیا کہ میں چار دن سے فاقے میں تھا. کہتے مجھے لے گیا چوبرجی, چیرا والا باغ سے چوبرجی لے گیا, یہ کوئی چار میل پانچ میل کا فاصلہ ہے. تو اس زمانے میں گاڑیاں نہیں, ٹانگے میں لے گیا. کہتے وہاں گیا میں تو وہاں اس نے نکاح پڑھا, ان کا نکاح پڑھنے کے بعد واپسی جب کرنے لگے تو واپسی میں ایسے حالات ہو گئے کہ ٹانگا نہیں ملا. تو معاوضہ کہتے میں لیتا نہیں سر. تو زمانے میں عموماً لوگ پچاس روپے معاوضہ نکاح پڑھنے کا, سر بڑی حیثیت کے لوگ بڑی حیثیت کے لوگوں کو دیتے تھے پچاس روپے. کہتے میں وہاں سے نکلا اس حال میں کہ چار دن کا افاقہ اور نکاح کا کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا, اور اب مجھے پیدل شاید شیرانوالہ باغ تک جانا پڑا. پھر میں آگے ہوا تو ایک ٹانگا دوڑتا ہوا آیا, اور میرے پاس دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ٹانگے میں, ٹانگے باندھ کے ساتھ, تو ایک دوسرے کو کہتے یہ ہے. ٹانگا رک گیا, وہ میرے پاس آئے تو ایک ہندو آ گیا, اس نے کہا جی میں ہندو ہوں, آپ سے ملنے کے لیے آئے ہوں. کچھ ہفتہ پہلے میرے پاس ایک آدمی آیا, وہ پچاس روپے چھوڑ کر چلا گیا تھا, آج بھی چلا گیا پھر واپس نہیں آیا. واپس نہیں آیا تو مجھے حیرت ہوگی کہ ہم نے اس کو کہاں سے ڈھونڈوں. کہ پھر میں نے خواب دیکھا, مجھے ایک آدمی دکھایا گیا کہ آپ پچاس روپے اس آدمی کو دیں, ایسی پگڑی ہے اس کی, ایسی داڑھی ہے اس کی, ایسی شکل صورت ہے. کہتے میں مسلمانوں سے پوچھتا رہا تو ایک اس مسلمان نے مجھے بتایا کہ ہاں ایسی شکل صورت کے ایک بزرگ ہے, میں ان کو پہچانتا ہوں, تم سے ملا تو کیسے مجھے ملایا تو وہ آپ ہی, تو یہ آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں. بس بیٹھے ٹانگے میں جس سے پہنچایا. جب آدمی اس طرح کی قربانیوں پر آتا ہے تو پھر روزی کا غیب کا دروازہ کھلتا ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, اسے کہا میں حافظ قرآن ہوں اور فاقے میں ہوں. انہوں نے کہا یا تو حافظ قرآن نہیں ہے یا فاقے میں نہیں ہے. میں نے ایک بات ٹھیک, اگر تو فاقے میں ہے تو حافظ قرآن نہیں ہے, اور اگر حافظ قرآن میں تو فاقے میں کیسے. خیر نے کہا چلو سورہ رحمان سناؤ یا سورہ واقعہ, جو بھی سورہ واقعہ سناؤ. اور جو سنایا سنائی تو اس میں پچاس غلطی ہیں. لیکن جاؤ اس کو ٹھیک کرو, اس نے کوشش کرتے کرتے کرتے کرتے ٹھیک, پھر نہیں آیا جی, نہیں آیا. تو حافظ صاحب نے پھر کچھ عرصے کے بعد آیا تو ملا, تو کہا آپ آئے نہیں. سب نے کہا بس جو میرے شروع ٹھیک کی نا, ایک شروع بس میرے روزی کی تندرستی دور, ایک شروع ٹھیک کرنے سے تندرستی دور. تو یہ شروع کا حال ہے جی. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات ذوال جلال پر بھروسہ نہیں کرتے. جس کے نتیجے میں یہ ان برکتوں کا ظہور نہیں ہو. ہمارا خیال ہے نا مال پر کہیں آخرت میں جنت ہوئی, جنت نام کی کوئی چیز ہوئی تو ان پر ملے گی. دنیا تو دنیا کی محنت ہے, جھوٹ فریب دھوکا چکر ان پر ملے گی. حالانکہ من یتقی اللہ یجعل له مخرجا, جو ڈرا اللہ سے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے. وہ یرزقہ, وہ دیتا ہے اور روزی اس کو, من حیث ہو ایسی جگہ سے, لا یحتسب, جس کے اس کو وہ مقبال نہیں ہے. ہمارے ایک دوست نے کہا کہ رائیوڈ میں 200 عرب مہمان آ گئے رات کو, دیر سے 200 آدمی عرب مہمان آ گئے. ان سے پوچھا کھانا کھائے کہ کھانا نہیں کھایا. جو وہ خدمت والے ساتھیوں کو وہاں کے انتظام والوں نے کہا کہ جو موجود ہے اس کو تیار کرو اور لا کر رکھو, ہم کیا کریں. کہنے میں گاڑی آ کر کھڑی ہوئی, پلاؤ زردے ٹور میں آدمی لے کر آیا اور بڑا ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہے جی میں تو لاہور سے آیا ہوں, شادی تھی اس میں ولیمے کا کھانا پکا ہوا تھا تو بچ گیا, سارا نہیں لگا ہے, تو ضائع ہونے کا خطرہ تھا. ہم نے کہا کیا کریں, کسی نے بتایا کہ اس وقت رائے بڑے کسی جگہ ہے کہ جہاں آپ کو کھانے والے آدمی مل سکیں گے, باقی کسی کریں گے. تو ہم لے کر آئے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, برکت میں رکھ سکا ہے, مہمانوں کو کھانا کھلایا. ہمارے ایک مولانا اعظم صاحب گزرے ہیں, میرا خیال آپ میں سب کوئی ساتھی نہیں ہے کہ جو ان کے پاس بیٹھا ہوا میں بیان سنا ہوں. ملتان کے تھے اور پونا گھنٹہ ہے گھنٹہ بیان کرتے تھے لیکن ہلا کر رکھتے تھے. وہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ہماری تشکیل ہوئی جماعت میں, میں آدھی رات کو پہنچا ایک بستی میں. وہ کہ پیسے آدھی رات کو پہنچے, کہتے اب یہی صورتحال تھی کہ وضو کر کے نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے سوئیں. وضو کیا, فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا کہ نماز کے قاعدے میں بیٹھا, کھڑ کھڑ شروع ہوا مسجد میں اور کھڑ کھڑ کے ساتھ پلاؤ زردے کی خوشبوئیں شروع ہو گئی. اور کہتے ایسی خوشبوئیں شروع ہو گئی کہ انہوں نے ہماری نماز کو گڑبڑ کیا. سلام پھیرا تو پیچھے ایک آدمی اجدان آ گیا, اس نے کہا حضرت یہ ہم نے مہمانوں کے لیے کھانا پکایا تھا, مہمان آئے نہیں ہیں, کھانا ضائع ہو رہا تھا, ہم نے سوچا کہ کیا کریں, خیال ہوا کہ مسجد جاتے ہیں کوئی اور تو اس کو دے دیں گے. مسجد میں آئے تھے آپ تو دس بار آدمی بیٹھے ہوئے. کہا ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ اللہ. یرزقہ من حیث لا یحتسب. اور مدینہ منورہ کے تو بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں, حضرت شیخ نے بھی لکھے ہوئے ہیں, فضائل حاجی میں اور بزرگوں نے بھی لکھے ہوئے ہیں. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں گیا حج کے لیے گیا ہوا تھا تو اس میں کوئی ایسا اتنا وقت زیادہ لگ گیا اور قافلوں کے انتظار میں کہ میرے پیسے ختم ہو گئے, میرے پیسے ختم ہو گئے تو میں بھوکا بھوک پیاس ہوئی. آخر میں روضہ شریف پر گیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بھوکا ہوں. میں پھر آ کر پیچھے لیٹ گیا, اتنے میں ایک آدمی آیا, اس نے مجھے ہلا کر جگایا اور جگانے کے بعد مجھے ساتھ لے گیا گھر, لے جا کر کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد مجھے ایک تھیلے میں, زمبیل کے تھیلے میں کھجوریں کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر مجھے دیں اور مجھے چھوڑنے کے لیے آیا. تو اس نے کہا کہ یہ کھا یہ اپنے پاس رکھیں, کھاتے رہیں اس میں سے, اور جب آپ کا کھانا ختم ہو جائے تو ہمارے نانا ابا کو تکلیف نہ دیں, ہم سید ہیں, ہمارے نانا ابا کو پھر تکلیف نہ دیں, ہمارے پاس آ جائے کریں, ہم آپ کے کھانے کے بندوبست کیے. وہ بہت سارے واقعات, پوری کتابیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.